सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 344वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के 9वें अध्याय का प्रथम पाद, छठा अधिकरण, पृष्ठ संख्या 2360। पिछले अधिकरण में अपूर्व को प्रयोजक माना था उन धर्मों का, और चर्चा थी कि जो धर्म थे वो किसी द्रव्य से जुड़ते हुए दिख रहे थे, लेकिन कहा कि नहीं, ये अपूर्व से परमापूर्व से जुड़ेंगे, वही इनका प्रयोजक होगा। वो चर्चा वहां पर चली। जैसा कि हर बार होता है कि मुख्य एक सिद्धांत रखने के बाद में उसमें जहां अपवाद होते हैं उन स्थलों को भी ये उठाते हैं जो उससे पिछले से भिन्न अर्थ को देने वाले होते हैं अपवाद के रूप में, कि यहां पर अपूर्व प्रयुक्तता नहीं होगी, यहां पर तो द्रव्य या कर्म या अन्य प्रयुक्तता होगी, यहां पर नहीं लगेगा वो नियम। तो इस तरह की कुछ बातें जो आगे हैं वो यहां पर छठे अधिकरण में प्रारंभ कर रहे हैं। अग्निशोमीय प्राग भाववर्ती पदार्थ धर्मस्य उपांशुत्वस्य तत्तत् पदार्थ जन्य अवांतर अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरणम्। पहले शीर्षक को समझिए कि अग्निशोमीय प्राग भाववर्ती, अग्निशोमीय उसमें बीच में होता है ज्योतिषोम में, तो अग्निशोमीय आहुति होती है उससे, उसके प्राग भाववर्ती उसके पहले होने वाले जो पदार्थ हैं, कर्म हैं, द्रव्य हैं, उनके धर्मों का, अग्निशोमीय से पहले होने वाले जो पदार्थ हैं उनके धर्मों का, उसके उदाहरण के रूप में इन्होंने लिखा उपांशुत्व से। उपांशुत्व, उपांशुत्व एक धर्म हो गया कि ये कर्म उपांशु यानी धीमी मंद अति मंद ध्वनि से बोल रहे हैं, उपांशु जप जैसे करते हैं ऐसा उपांशुत्व से। तो ये जो उपांशुत्व धर्म है इसका प्रयोजक कौन होगा, तो बोले तत्त पदार्थ जन्य उन उन पदार्थों से उत्पन्न होने वाला। पदार्थ कौन से हैं, अग्निशोमीय से पहले होने वाले पदार्थ हैं, कर्म है, तो उन उन पदार्थों से उत्पन्न होने वाले अवांतर अपूर्व प्रयुक्त, जो अवांतर अपूर्व है, भिन्न अपूर्व है, एक तो परमापूर्व होगा अंतिम, और एक जो अलग अलग कर्मों के अपने अपने अपूर्व होंगे, ये अवांतर अपूर्व कहलाएंगे। तो अग्निशोमीय के पहले जो पदार्थ थे उनके अपने अपने जो भिन्न भिन्न अपूर्व हैं वे अपूर्व प्रयुक्त तत्वाधिकरण, वे इन उपांशु आदि धर्मों के प्रयोजक होंगे। सीधे परमापूर्व नहीं, सीधा अपूर्व नहीं, अंतिम अपूर्व नहीं, इन कर्मों के जो अपूर्व हैं, अवांतर भिन्न अपूर्व हैं, वो प्रयोजक होंगे इन धर्मों के। ठीक है, तो विषय उठा रहे हैं ज्योतिषोम में समामनाये थे, ये वचन ज्योतिषोम में मिलता है। सरावा एषा यज्ञस्य, ये यज्ञ की छद्म गति है, सर सर छद्म गतौ, छुपी हुई गति, कुछ रहस्यमयी बात। छद्म में से जैसे छद्मचर होते हैं, निंदित अर्थों में आता है और अच्छे अर्थों में भी आता है, गुप्तचर भी छद्मचर ही होते हैं, वेश बदल करके कार्य करते हैं। तो सरावा एषा यज्ञ से, यज्ञ की ये छुपी हुई गति है, और छद्म गति क्यों की जाती है, ताकि छुप करके क्यों गति की जाती है, ताकि कार्य ठीक तरह से सफल हो सके, इस उद्देश्य से छद्म गति होती है। चाहे निंदित अर्थों में चोर आदि के द्वारा किया जाता हो अथवा अच्छे अर्थों में गुप्तचर आदि के द्वारा किया जाता हो, उद्देश्य ये रहता है। प्रकट में उस कार्य को करेंगे तो असफलता आ सकती है, इसलिए छद्म गति होती है। तो यज्ञ में भी छत्म गति है। यज्ञ वैसे सरल कर्म है जैसा है वैसा, लेकिन उसमें भी छत्म गति की जाती है ताकि यज्ञ ठीक तरह से पूरा हो। तो अच्छे कार्यों में भी छत्म गति होती है, की जा सकती है। निंदित अर्थों में नहीं, अच्छे अर्थों में बोल रहा हूं, अश्रेष्ठ कार्यों में भी छत्म गति होती है और वो ध्यान रखना चाहिए। सरलता में इतनी सरलता ना हो जाए हमारी, सहजता इतनी ना हो जाए कि विपरीत लोगों को, विरुद्ध लोगों को, दुष्ट लोगों को सारी चीजें हमारी पता, हमें उनकी कुछ नहीं पता और उनको हमारी सारी बातें पता है। अच्छे कार्यों को करने में भी वो ध्यान रखना होता है। तो सरवा ऐसा यज्ञ से, यज्ञ की ये छत्म गति है। क्या? यत किंचित प्राचीनम अग्निशोमियात, जो कुछ भी अग्निशोमीय से प्राचीन यानी पहले है, पूर्व में है, जो सूत्र में इसमें शीर्षक में कहा था अग्निशोमीय प्राग भाववर्ती, प्राचीन का मतलब उससे पहले काल की दृष्टि से। यत्किंचित प्राचीनम अग्निशोमियात तेन उपांशु चरंती, उससे उपांशु का आचरण करते हैं, उपांशु करते हैं, उनको करते समय उपांशु रहते हैं, मंद गति से बोलते हैं, इति मंद ध्वनि से बोलते हैं। तत्रैशो अर्थ संशयी का, अब इसका जो अर्थ है वो संशय को पैदा करता है। किम प्राग अग्निशोमियात यानी कर्माणी, अग्निशोमी के पहले जितने कर्म हैं वे, तत्प्रयुक्तम उपांशुत्वम, उनसे प्रयुक्त उपांशुत्व है, यानी वो जो सब कर्म है वो उपांशु याग के प्रयोजक हैं। उत परमापूर्व प्रयुक्तम इति, अथवा ये जो उपांशु है ये परमापूर्व प्रयुक्त है, परमापूर्व इसका प्रयोजक है। अब पिछले अधिकरण के आधार पर हम देखेंगे तो यहां पर परमापूर्व को प्रयोजक मानेंगे, तो यहां पर इनको ये संदेह है, इसी की विवेचना चली। तो किम प्राप्तम, सिद्धांती अपने पक्ष को सीधे रख रहे हैं। बीसवां सूत्र, देशबद्धम उपांशुत्वम तेषाम स्यात् श्रुति निर्देशात् तस्य च तत्र भावात्। ये जो उपांशुत्व है ये देश से बद्ध है, देश मतलब अग्निशोमीय से पहले, ये जो है वो देशबद्ध मतलब एक स्थिति, यूं तो काल को बताया जा रहा है लेकिन देश एक स्थिति विशेष से जुड़ा हुआ है। देशबद्धम उपांशुत्वम तेषाम स्यात् श्रुति निर्देशात्, ये उन्हीं का माना जाना चाहिए श्रुति का निर्देश होने से, यानी यही उसके प्रयोजक होने चाहिए, परमापूर्व नहीं होना चाहिए। तस्य च तत्र भावात्, उसका इस धर्म का वहां पर भाव होने से, वहीं पर विद्यमान होने से वो ही इसके प्रयोजक होने चाहिए। खोल रहे हैं भाष्य में, प्राग अग्निशोमियात, अग्निशोमी से पहले, यानी अंगा पूर्वाणी आराध उपकारकाणी, जितने भी अंगा पूर्व हैं जो कि दूर से उपकारक होते हैं, सीधे सीधे नहीं, एक तो होता है कि सीधे परमापूर्व के उपकारक होते हैं, एक होता है कि उन कर्मों के जो अंगा पूर्व हैं उनका उपकार करते हुए परंपरा से वो परमापूर्व के उपकारक होते हैं। परमापूर्व के उपकारक तो होंगे ही अंत में, अंगा पूर्व भी परमापूर्व के ही उपकारक होंगे। तो यानी अंगा पूर्वाणी आराध उपकारकाणी, जो अंगा पूर्व है वो दूर से उपकार करने वाले होते हैं, ऐसे वो जो कर्म है। यच्च प्रधान द्रव्य संस्कारकम, और जो का मतलब है जो कर्म प्रधान द्रव्य का संस्कारक होता है, प्रधान द्रव्य मतलब तो सोमलता, उसका जो उपकार करने वाला होता है, ऐसे जो कर्म होते हैं। यच्च मतलब जो कर्म, या तो कर्म के साथ साथ अपूर्व भी ले लेते हैं ये, जैसे यज्ञ शब्द का प्रयोग करते हुए वहां पर अपूर्व अर्थ ले लेते हैं, तो कर्म अपूर्व दोनों तरह से लिया जा सकता है। यच्च जो कर्म प्रधान द्रव्य का संस्कारक होता है, तत्प्रयुक्तो अयम धर्मः, उससे प्रयुक्त ये धर्म होना चाहिए। उपांशुत्वादि जो धर्म है, तो अग्निशोमीय से जो पहले है उनके अंगा पूर्व के आराध उपकारक हैं, और यच्च प्रधान द्रव्य संस्कारकम तत्प्रयुक्तो अयम धर्मः। पूर्ण विराम की जगह अल्प विराम लगा लीजिए, तत्प्रयुक्तो अयम धर्म, कौन सा धर्म? यो अयम देश संबद्धः, जो धर्म यहां पर देश से संबद्ध माना गया, देश मतलब प्राग अग्निशोमीय, अग्निशोमीय से पहले प्राचीन में जो उपांशुत्व कहा गया है। अब इसमें प्रधान द्रव्य का संस्कार करने के लिए क्या, जैसे क्रयण करते हैं, उसका मान करते हैं, उसका आहरण करते हैं, ये प्रधान द्रव्य से संबंधित धर्म हो गए, और उससे पहले के जो है उपांशुत्व जैसे यहां पर कहा वो पहले वालों का धर्म होगा। पूर्व पक्षी पूछता है कुतः एतत्, ये निर्णय कैसे किया आपने? सिद्धांत कहता है श्रुति निर्देशा, श्रुति यहां पर कह रही है, कैसे कह रही है, मर्यादया देश लक्षिता ये पदार्थ ते श्रुत्या एतेन धर्मेण संबद्धा। तो मर्यादा से, देश से लक्षित जो पदार्थ है, मर्यादा से कैसे हुआ यहां पर, प्राचीनम अग्निशोमियात, ये जो कथन किया गया ये मर्यादा है अग्निशोमीय से पहले। वैसे मर्यादा अभिविधि में हम वो आ का प्रयोग करते हैं, तो आ नहीं हो करके तो आ पाटलिपुत्रात्, पाटलिपुत्र या इत्यादि जो कथन है, तो यहां पर जो अग्निशोमीय है ये मर्यादा से देश को लक्षित किया जा रहा है। तो मर्यादया देश लक्षिता ये पदार्थ था, जो भी कर्म है ते श्रुत्या, वे कर्म श्रुति से एतेन धर्मेण संबद्धा, ये श्रुति ही साक्षात कह रही है ये इस धर्म से यानी उपांशुत्व से जुड़े हुए हैं। यह एतस्मिन देशे पदार्था स्थिर उपांशु चरंती थी, जो इस देश में कर्म है उनके साथ उपांशु रहते हुए कर्म को करता है। तो देश और देश में स्थित जो कर्म है वो यहां पर जो पदार्थ है वो गृहित किए गए हैं सिद्धांति के द्वारा। अब इसमें पूर्व पक्षी आपत्ति कर रहा है, ननु वाक्येन एषः धर्मो विनियुक्तो न श्रुत्या, बोले आपने कहा कि ये श्रुति से ये धर्म इनसे जुड़ा हुआ है, अब वाक्य वही है, पीछे वाला फिर से देख लीजिए, सरावा एषा यज्ञस्य तस्मात् यत्किंचित् प्राचीनम् अग्निशोमियात् तेन उपांशु चरन्ति। अब ये उपांशु धर्म जो अग्निशोमीय से पहले वाले हैं उनके साथ में सीधे जुड़ा हुआ है, ये कैसे पता लगा? श्रुति तो नहीं कह रही है उसको, सिद्धांति ने कहा था कि श्रुति कह रही है, और पूर्व पक्षी क्या कह रहे हैं कि ये तो वाक्य से वहां विनियुक्त है न कि श्रुति से, क्योंकि सीधे सीधे तो ऐसा नहीं कहा गया ना कि ये धर्म उन कर्मों से जुड़ा हुआ है। क्या क्या कहा गया, तस्मात् यत्किंचित् प्राचीनम् अग्निशोमियात् तेन उपांशुम चरन्ति, उसके साथ उपांशु को करते हैं, तो ये वाक्य से पता लग रहा है, सीधे सीधे श्रुति से कोई शब्द ऐसा हो या तद्धित का प्रयोग किया गया हो, चतुर्थी का प्रयोग किया गया हो, ऐसा तो है नहीं, ये वाक्य से पता लग रहा है, पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु वाक्य न एषः धर्मो विनियुक्तो न श्रुत्या। तो सिद्धांत कह रहे हैं न ब्रूमो न वाक्य न इति, बोले हम ये नहीं कह रहे कि यह वाक्य से ये संबंध नहीं जुड़ रहा है, ठीक है जुड़ रहा है वाक्य से। तो सिद्धांत कह रहे किम तरी, फिर आप कह क्या रहे थे, आपने पीछे तो ये कहा था ना श्रुत्या, सूत्र में भी कहा था श्रुति निर्देशात, तो श्रुत्या एतेन धर्मेण संबद्धा, ये पदार्थ श्रुति से, ये तो आपने कहा था, तो फिर आपका मतलब क्या है अगर वाक्य का आप निषेध नहीं कर रहे हो, तो किम तरही, तो सिद्धांत कहता है श्रुतेन अस्य एक वाक्यता, श्रुते सुने हुए के साथ, श्रुतेन श्रुतेन वाक्यन, श्रुत वाक्य के साथ इसकी एक वाक्यता है, यानी साक्षात तो एक वाक्यता है। यहां पर श्रुति का मतलब सीधे सीधे कहना नहीं है, जो श्रुत वाक्य है उसके साथ इसकी एक वाक्यता है, सीधे सीधे एक वाक्यता है, कल्पित नहीं की गई है। न प्रकृति ने लक्षित न कल्पित न वायती, ये जो एक वाक्यता है न तो प्रकृत से यानी प्रकरण से है, न लक्षित न लक्षणा करने से है, और न कल्पित से कि कोई वाक्य कल्पित करके उसकी एक वाक्यता बनाई जा रही हो, ऐसा नहीं है, सीधे साक्षात वाक्यों से है, इसको मैंने श्रुति शब्द से कहा है, तो श्रुति ही कह रही है तो वाक्य ही, लेकिन साक्षात एक वाक्यता पता लग रही है। इस पर पूर्व पक्षी कह रहा है उच्चते गृहिणी में एतत अंगा पूर्वाणाम अयम धर्म इति, बोले गृहिणी में हम, मैं इस बात को स्वीकार करते हैं, हम इसको स्वीकार करते हैं कि ये अंगा पूर्व का यह, यानी अयम मतलब ये उपांशु धर्म है, ये अंगा पूर्वों का उपांशु धर्म है, अंग अपूर्वों का उपांशु धर्म है। न तो प्रधान द्रव्य से संस्कारकम यद अपूर्वम तस्याती थी, लेकिन ये जो प्रधान द्रव्य है यानी सोम, उसका संस्कारक जो अपूर्व है, अपूर्व मतलब यहां पर कर्म, जो कर्म है तस्यापि, उसका भी ये कारक है, इसको हम नहीं स्वीकार करते। ये जो धर्म है प्रधान द्रव्य का संस्कारक जो अपूर्व है, अपूर्व का मतलब यहां पर कर्म, कर्म से अपूर्व पैदा होता है, अभेद मान करके यहां पर अपूर्व शब्द लिखा हुआ है, कहीं पर कर्म शब्द होता है तो हम अपूर्व अर्थ लेते हैं और कहीं अपूर्व होता है तो कर्म अर्थ लेते हैं, तो यहां पर ये जो अपूर्व है ये कर्म। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि पूर्व पक्षी कह रहा है कि जो इससे पहले अग्निशोमी से पहले कर्म है उनमें तो उपांशुत्व रहेगा, लेकिन जो प्रधान कर्म यानी सोम के संस्कारक जो कर्म है वहां उपांशुत्व रहे ये उसे स्वीकार नहीं है। आधा पक्ष स्वीकार किया आधा नहीं किया इसने, इसलिए कहा न तो प्रधान द्रव्य से संस्कारकम यद अपूर्वम तस्यापि इति कथमम तत्। तो बोले वो कौन सा है, तो कहा यद प्रधान द्रव्य संस्कारकम पूर्वस्मिन देशे अस्ति सी, यानी प्रधान द्रव्य का संस्कारक कौन सा कर्म कह रहे हो आप जिससे ये अंगा जिसमें ये उपांशुत्व नहीं होगा, क्योंकि प्रधान द्रव्य के प्रधान द्रव्य के संस्कारक जो कर्म है वो भी तो बहुत सारे हैं, तो आप कौन से वाले का कह रहे हो जिसमें उपांशुत्व नहीं होगा। तो कथमम तत् ये सिद्धांति ने पूछा, तो पूर्व यत प्रधान द्रव्य संस्कारकम पूर्वस्मिन देशे अस्ति, ये जो पूर्व कर्म थे अग्निशोमीय से पहले वाले जो कर्म थे वहां पर जो प्रधान कर्म के संस्कारक कर्म है उनमें उपांशुत्व नहीं होगा, क्योंकि तो वचन तो ये है ना अग्निशोमीय से पहले पहले, तो जो अग्निशोमीय के बाद में है वहां तो उपांशुत्व की प्राप्ति ही नहीं है, अग्निशोमीय से पहले पहले जो है वही उपांशुत्व की बात है। तो वहां पर जो प्रधान द्रव्य के संस्कारक कर्म कहे गए हैं उनमें उपांशुत्व नहीं लगेगा, अन्यों में लग जाएगा, ऐसा ये कह रहा है पूर्व पक्षी। जबकि वचन क्या कह रहा है सामान्य रूप से, अग्निशोमी से पहले जो भी पदार्थ हैं वो तो सभी आ गए उसमें, चाहे वो प्रधान द्रव्य का संस्कारक हो चाहे अन्य हो, सबके लिए लागू हो जाएगा। तो यत प्रधान द्रव्य संस्कारकम पूर्वस्मिन देशे अस्ति इति, वहां पर यह लागू नहीं होगा। इस पर सिद्धांत कह रहा है उच्चते तस्य च तत्र भावात्, ये तस्य च तत्र भावात् सूत्र का अंश है, इसी को आगे खोल रहे हैं, बराबर लगा सकते हैं। तस्य सूत्र में जो तस्य है उसको फिर से इन्होंने तस्य लिखा और तस्य को फिर खोल रहे हैं। एवं जाति एकस्य पूर्वस्मिन देशे भावात्, इस प्रकार के ये जो प्रधान द्रव्य के संस्कारक कर्म है उस प्रकार के जो पूर्व पक्षी ने कहा था, तस्य एवं जाति एकस्य पूर्वस्मिन देशे भावात्, अग्निशोमीय से पहले वाले देश में होने से, उसी को आगे कह रहे हैं अस्ति ही सोम प्रवहणीयम नाम सूक्तम। वहां पर सोम प्रवहणीय नाम का एक सूक्त पढ़ा हुआ है, जब सोम से संबंधित है प्रधान द्रव्य से संबंधित है, लेकिन ये अग्निशोमी से पहले पढ़ा हुआ है उसका उल्लेख किया, अस्ति ही सोम प्रवहणीयम नाम सूक्तम। तस्मात देश धर्मो भविष्यति, इससे ये यानी प्रधान द्रव्य का संस्कारक जो कर्म है उसका यह धर्म हो जाएगा। तस्मात देश धर्म, उस देश का धर्म होगा तो प्रधान द्रव्य के संस्कारक पदार्थों का कर्मों का भी यह धर्म हो जाएगा, ऐसा सिद्धांति का मानना है। ये सोम प्रवाह प्रवहणीय सूक्त है, इसको नीचे इन्होंने टिप्पणी में लिखा है, तो मीमांसा उद्धरण कोश है कि पुणे वाला मीमांसा उद्धरण कोश है, मीमांसा में जितने भी उद्धरण आते हैं वचन आते हैं उनका संदर्भ उन्होंने लिखे हुए हैं वहां। एक तो ये लिखा है कि ये मीमांसा में कहां कहां पर आया, मीमांसा उद्धरण कोश, इसका मैंने आपको बताया भी था पहले, पूना से छपा हुआ है, हालांकि युधिष्ठिर जी ने उस पर काफी टिप्पणी की है कि उसमें जो संख्याएं लिखी हैं वो मान्य नहीं प्रमाणित है, मूल में देख लेना चाहिए, यानी अशुद्धियां बहुत ज्यादा हैं उसमें, संपादन अच्छा नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी एक प्रयास है। तो एक तो उन वचनों को देख के हम वहां पता लग जाता है कि ये कहां कहां पर आया है, पूरे मीमांसा दर्शन में शावरभाष्य में दो तीन चार कहीं अलग अलग जगह या थोड़ा सा पाठ भेद से उपलब्ध होता है, उनको उन्होंने संकलित कर रखा है, तो हमारे को वो चीज मिल जाती है कि भाई कहां कहां पर है, ढूंढना चाहे तो आसानी होती है। दूसरा उनके उद्धरण की भी कहां पर है, तैतरीय संहिता का है कहां का है वो उल्लेख भी दिए हुए, तो प्राय मिल भी जाते हैं, नहीं भी मिलते तो थोड़ा ढूंढ सकते हैं, और तो वो मीमांसा उद्धरण कोश है, उसके ऊपर इन्होंने नीचे ये टिप्पणी दी है, इन्होंने वहां जो उल्लेख किया है वो थोड़ा ठीक नहीं है कि कहां कुछ लिखा है कहीं कुछ लिखा है, पर जो भी है अस्ति ही सोम प्रवहणीयम नाम सूक्तम, वो वहां सूक्त पढ़ा गया है। तस्मात देश धर्मो भविष्यति, वो पढ़ा हुआ है और उसका धर्म ये उपांश होगा, देश धर्म हो जाएगा। आगे कहते हैं यथा, जैसे कि ये वचन दे रहे हैं, प्रणीता प्रणेशन वाचम यच्छति, प्रणीता जो होता है प्रणीता पात्र होता है उसके प्रणयन में एक क्रिया होती है उसको लेकर के जाते हैं, उसमें वाचम यच्छति वाणी को दे देता है छोड़ देता है यानी बोलता नहीं है, वाचम यमन आस्ते इत्यादि जो वचन है, यमन वाणी को यच्छ अर्थ में वाचम यच्छति, वैसे तो हम वचन दे दिया वाणी दे दिया का एक अलग अर्थ लेते हैं, वचन देना जो होता है ना, प्रतिज्ञा कर लेता है, प्राण जाए पर वचन न जाए वाला, मैंने कह दिया तो कह दिया, मेरी बात पक्की है, हम उसको वाणी को देना कहते हैं। लेकिन यहां वाचम यच्छति का मतलब है वाणी को दे दिया, तो उसके पास में है नहीं, है नहीं तो बोलेगा कैसे? तो वाणी को देने का मतलब मौन, यम धातु से, हाँ नियमन अर्थ में भी ले, उसमें कहते यच्छति वाणी का नियमन कर लेता है, संयमन कर लेता है, ठीक है। तो तथा प्रणीता प्रणेशन वाचम यच्छति, शुरुआत कर दी उसने, दे दिया, और कब तक? तामस हविष्कृता विस्तृजति, और जब वो हविष्कृत होता है, हविष्कृत ही हविष्कृत के आह्वान को वहां तक इसको फिर इसको छोड़ देता है, पहले नियंत्रित करता है फिर छोड़ देता है, यानी अब बोल सकता है, इसको वाणी पे कोई लगाम नहीं है, बेलगाम है वाणी इसकी, छोड़ रखा है बस, ऐसी वाणी को छोड़ रखा है और कुछ भी बोलता रहता है। जैसे पशुओं को छोड़ देते हैं, वो किसी के भी खेत में घुस जाते हैं और वहां पर चारा खा लेते हैं, प्रापवाद सच्चेशु चरंतीम गाम निवारयेत, यदि संसारे संसार को कोई अपने वश में करना चाहता है तो दूसरों के निंदा में जो अपनी वाणी विचरण करती रहती है उसको रोक लेते हैं। अभी तीन चार दिन पहले मैं बाजार में जा रहा था तो एक टेम्पो जा रहा था, उसके पीछे एक सूक्ति लिखी हुई थी, तो उसमें था कि वाणी से मधुर बोलो, अच्छा वाणी से अच्छा बोलो, फिर दूसरी पंक्ति थी इज्जत मुफ्त में मिलेगी। मैंने तो पहली बार देखा, लिखते होंगे लोग कहीं, वाणी से मधुर बोलो इज्जत मुफ्त में मिलेगी, इज्जत मिल जाती है ना, हम अच्छा बोलते हैं तो क्योंकि बहुत अच्छा बोलता है, इज्जत करने लग जाते हैं लोग, सम्मान करते हैं, मानने लगते हैं, और वाणी से उल्टा सीधा कर दो तो अपमान हो जाता है बहुत, देखो क्या बोल दिया, कैसे बोल दिया, लोग दूर हो जाते हैं। तो इज्जत तो मुफ्त, मीठा बोलो तो मीठा तो बोल ही रहे हैं, वो तो अच्छा लग ही रहा है और इज्जत भी मुफ्त में मिल जाएगी। हमारे में गुण नहीं है तो भी अगर हम मीठा बोलते हैं तो लोग हमारी प्रशंसा करने लग जाएंगे और भी सब चीजें अच्छी हो जाएंगी। जैसे वो सर्वे गुणा कांचनम आश्रयते हैं, सोना होगा तो सारे गुण आ जाते हैं धनियों में, धनिक लोग सैव विद्वान सच दर्शनीय सैव वक्ता, वो जो सब गुण आ जाते हैं, जो धनी लोग होते हैं उनमें सब गुण आ जाते हैं। तो थोड़ा उसी तरह से कि जो वाणी से अच्छा बोलता है उसमें और सब गुण आ जाएंगे, बहुत सारे गुण आ जाएंगे उसके अंदर, लोग समझने लगते हैं कि उसमें बहुत अच्छे गुण है, और वाणी को छोड़ देना या नियंत्रण को छोड़ दिया उसने। अस्मिन देशे ये पदार्थ तेषाम धर्मो वाग्यम, तो इस देश में अग्निशोमी के पहले जितने भी धर्म है, जितने भी पदार्थ हैं, कर्म हैं, उन सबका ये धर्म होगा वाग्यम, मौन रहना। न प्रधानापूर्व से, प्रधान अपूर्व का ये नहीं बनेगा, एवं इदम अपि उपांशुत्वम इति, तो इसी प्रकार से ये उपांशुत्व भी समझना चाहिए। ये जो वाग्यम था ये तो अलग था, ये जो वचन दिया ना प्रणीता प्रणेशन वाचम यच्छति, ये भिन्न संदर्भ का था, ये तो उदाहरण के रूप में दिया था, और यहां पर जो है उपांशुत्व है, उपांशुत्व पे भी ये लगा, वो तो पूरी तरह मौन हो गया था, ये उपांशुत्व है, तो उपांशुत्व भी वहां पर सभी का धर्म माना जाएगा। अब देखो चुप रहना है ना, इसको छद्म गति के रूप में कहा, उस वचन को देखो, इसमें छद्म गति क्या है? सरावा एषा यज्ञस्य, यज्ञ की ये छद्म गति है, क्या छद्म गति है? तस्मात यत्किंचित प्राचीनम अग्निशोमिया तेन उपांशु चरंती, ये जो उपांशुत्व है यही छद्म गति है, उपांशुत्व है इसी को छद्म गति कहा गया, क्योंकि उसमें चुप रहेगा या तो धीरे बोलेगा तो दूसरों को सुनाई नहीं देगा, ऐसे बोलो कि दूसरे को सुनाई नहीं देगा, या तो चुप रहेगा दूसरों को पता ना लगना, इसी रूप में देखिए कि अच्छे कर्म में हम जब कुछ बोल नहीं रहे तो दूसरों को लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा है अंदर ही अंदर, और हम चुप रहते हुए, राजा जैसे करता है चुपचाप अपने कार्यों को कर लेता है, जब कार्य हो जाता है तब लोगों को पता लगता है, उसकी सफलता का एक कारण होता है, तो वो छद्म गति ही कहलाएगी, वो छुपा करके करता है। तो ये मुक्ति के लिए तो नहीं लगेगी स्वामी जी, छद्म गति मुक्ति के लिए तो नहीं लगेगी। मुक्ति में भी एक छद्म गति होती है मुक्ति के लिए, कि जो हम साधना कर रहे होते हैं ना, जिन व्रतों का पालन कर रहे होते हैं गंभीर, वो सबको बताने योग्य नहीं होते हैं, छुपा करके रखे जाते हैं। बाहर से तो सामान्य ही दिखने चाहिए कि मैं हाँ बस सामान्य चल रहा है, ठीक है, तो विशेष व्रत हैं, विशेष अंदर के संकल्प ले रखे हैं, विशेष चिंतन चल रहा है, वो सारा का सारा बताने योग्य नहीं होता है। कई जने तो बड़े डरते भी हैं, बोले जब भी मैं दूसरे को बता देता हूं मेरा वो व्रत टूट जाता है, ढीला पड़ जाता है, क्योंकि बताते समय छुपाया इसलिए भी जाता है कि बताते समय अभिमान आने की संभावना रहती है। जब हम बताते हैं, भले ही पूछने पे बताया तो भी हम बताने लग जाते हैं तो उसमें गर्व आ जाता है, अगर पूरे कुशल नहीं है तो। जीवन मुक्त है तो ठीक है, नहीं तो अपने आप नहीं बता रहा है लेकिन पूछने पे बता रहा है, उसमें भी कुछ ना कुछ लोकेशना गर्व आ जाता है, तो उससे बचने के लिए वो छुपा करके ही रखते हैं क्या है। नहीं तो फिर एक जना सुनेगा फिर दस जगह बात करता है, वो उन्होंने ऐसा कहा, उन्होंने ऐसा कहा, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, भले ही वो अच्छे अर्थों में कह रहा हो लेकिन वो हानि के रूप में भी आ जाता है, इसलिए बहुत जगह पे छुपा करके रखा जाता है अपने गुणों को। और अपने गुणों को स्वयं हम प्रकट कर देते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से ही बोल रहा हूं, आध्यात्मिक गुणों को ही, जो साधना तपस्या चल रही है उसको बोलने से उल्टा प्रभाव भी आ जाता है। भले ही किसी भी तरीके से बोलाओ, अच्छे अर्थों में भी बोलाओ, लेकिन दूसरे कई बार उसका गलत अर्थ भी ले लेते हैं, ये तो अपने बारे में कह रहे मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, और सामने वाला अगर वो सब नहीं कर रहा है तो वो भी दबाव में आ जाता है, ये कह रहा है कि मैं ऐसा करता हूं, वो दबाव में आ जाता है, वो विपरीत भाव में चला जाता है, कई बार उसको वो प्रतिस्पर्धी सा मानने लगता है या विरोधी मानने लगता है या अपनी से तुलना करने लगता है, ये सब होता रहता है। तो क्यों किसी को अनावश्यक अपना शत्रु बनाया, कम से कम शत्रु रहे विरोधी रहे, ये भी एक नीति होती है जीवन को ठीक तरह चलाने के लिए, न तो अधिक मित्र हो न अधिक शत्रु हो, दोनों ही बातें हैं। जैसे राजा के लिए है, न तो उसको अधिक मित्र करने चाहिए न अधिक शत्रु करने चाहिए, अधिक मित्र भी बाधक हो जाते हैं, ऐसा ही आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए है। ये तो परमहंस परम राजा महाराज है, तो सन्यासी तो महाराज होता है, तो राजा नहीं महाराज होता है, तो वो नियम यहां भी बहुत सारे जो कि तो लगते हैं, वो छत्म गति रखनी पड़ती है, क्या हमारा मनोभाव है, क्या है उसको अपने उसको बनाए रखने के लिए। यज्ञ में तो सराबा ऐसा यज्ञ से है, यज्ञ की ये छद्म गति क्या, ये उपांशुत्व ही छद्म गति है। हाँ यदि कश्चित पृच्छति तो किम वक्तव्य, हाँ पूछे तो यथा योग्य, अगर बताना है तो बता भी सकते हैं, बता भी सकते हैं, और सब कुछ बताया जाए ये भी आवश्यक नहीं होता है। कई बार क्या होता है, पूछा तो उसने इतना सा, और उसका काम भी इतने से में चल जाएगा, और हमने ये कर रखा है कि आगे होके तो बताना नहीं है हमारे को, क्योंकि फिर वो तो यश लोकेशना में जाएगा। तो दूसरे ने पूछा, बस उंगली पकड़ी, उसने उंगली दी और पहुंचा, पकड़ पूरा कंधा पकड़ लेगा वो तो, और फिर अपनी बताता जाएगा सारी, ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और व्रत कौन सा पालन हो रहा है, मैं अपने आप नहीं बताता हूं, पूछने पर ही बताता हूं। पूछने पे बताया ये तो ठीक है, पर ये भी तो साथ में जुड़ी हुई बात है कि जितना पूछा था उतना ही बताया जाए, उसने जितना पूछा था, उसने सामान्य रूप से पूछा और उतने में वो संतुष्ट हो रहा है, लेकिन फिर भी वो बताया जा रहा है, तो वो एक तरह से पूछा हुआ भी न पूछा हुआ है जिसको कि वो बता रहा है, वो अपने व्रत का पालन नहीं कर रहा है, वो बताया जा रहा है। तो ऐसी अगर स्थिति है, हाँ वो फिर और पूछता है, पहले उसने पूछा, हमने सामान्य रूप से बता दिया, वो संतुष्ट हो गया तो बस ठीक है, वहां रुक जाना चाहिए, तो उतने में दिक्कत नहीं है, और फिर ज्यादा बताएंगे तो दिक्कत है। और हमने जितना बताया, हम कह नहीं बड़ा जिज्ञासु है, भोला है, इसको तो बताना ही चाहिए, ये तो सज्जनों की और आध्यात्मिक व्यक्तियों की इसका स्वभाव होता है कि वो अधिक से अधिक दूसरों को देना चाहते हैं, अधिक से अधिक बताना चाहते हैं उसके कल्याण के लिए, तो इसलिए पूरा बताना चाहिए, तो वो संकोच करता है कि कम बताऊं तो, लेकिन उसने कम बताया, अगर सामने वाला संतुष्ट नहीं है तो वो पूछेगा दोबारा अपने आप, बोले जी कुछ और बताइए, जी इसमें से और है, तो उसको भी बचते बचते, जैसे अपने खजाने को थोड़ा सा छुपाते हुए बताते हैं ना, एकदम ही नहीं बता देते सारा, ऐसे छुपाते छुपाते छुपाते छुपाते जितना बच सके उतना बचते हुए बताए, और फिर भी वो करता है और ऐसा बहुत लग रहा है कि हाँ ठीक है और दुरुपयोग भी नहीं होगा तो बताया जा सकता है। बताने में ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बताना चाहिए, वक्त में यदि इच्छा नास्ती राम बनी सभी हम न इच्छा में तो ऐसा भी कह सकते हैं, अप्रसन्न होगा। अप्रसन्न होगा तो उसकी तो विद्या है, वो क्यों अप्रसन्न हो रहा है, उसने ये क्यों सोच लिया कि ये बताना ही चाहिए इसको और बताएगा ही है, वो कर्म में स्वतंत्र है, जरूरी नहीं बताए, और वो पात्र नहीं समझ रहा है, सामने वाले को पात्र नहीं समझ रहा है बताने के योग्य, अथवा अपनी असमर्थता भी है कि भाई मैं बताऊंगा तो गर्व आ जाएगा इसलिए तो चुप ही रहना ठीक है, रोक नहीं सकता हूं, चुप हूं तब तक तो अपने अहंकार को गर्व को रोक रखा है, बता नहीं रहे, लेकिन बताने लग गया ये आलम बना गया बड़ा जबरदस्त, और फिर अपने गर्व को अहंकार को उस समय रोकना कठिन हो जाता है, तो इसलिए वो ना बताएगा, नहीं बताना ही ठीक है उसके लिए, वैदिक मना कर सकते हैं, इसमें कोई पाप नहीं है, उसको दुख होता है तो होता है। वैदिक आध्यात्मिक न्यास है एक सत्रम स्थापनम भवने ईश्वर साधना अनुभव तस्य पुनः अनुचित उसका औचित्यम न वर्त, तो इस बार कहाँ रखा है, नहीं आप लोगों ने मना किया ना, इस बार नहीं हुआ ना, अनर्गलम जना बदंदी तदर्थम निषेधम, नहीं औचित्य क्यों नहीं है, औचित्य क्यों नहीं है, आप कह रहे हो कि मेरी जो ये बात कह रहा हूं उससे वो विपरीत आ रहा है, नहीं बताने के बताना भी चाहिए, बताया भी जाता है जितना बता सकते हो, बिना गर्व के कोई बता सकता है उनके लिए, इसीलिए तो बताने से रुकते हैं लोग, बात सबका बताते हैं, कोई कोई बता देता है थोड़ा, और क्या कोई विशेष भी नहीं बताया, और हो तो भी नहीं बताया, वो बोले बताएं और फिर ये खींचेंगे, ये तो मेरे को गर्व आएगा, ये खींचेंगे, न बताना ही ठीक है, ये पता नहीं मेरी बात को ठीक तरह समझ भी पाए नहीं पाए, मैं समझा पाऊं नहीं समझा पाऊं, तो वो तो इस बार रखा ही नहीं है, आप लोगों का यही मत था कि नहीं रखना चाहिए तो नहीं रखा है, तो आपका समर्थन हो गया ना इससे। हाँ आचार्य जी, जैसे बताने पर जैसे कोई व्रत टूट जाता है, अभी जो आपने बताया, और ऐसे कई बार होता भी है मेरे, हाँ। साथ भी ऐसे कई बार हुआ था, तो वो क्यों होता है, वो समझ हमारी दुर्बलता तो हमारी ही है ये। अच्छा, कई बार हमारे को पता भी नहीं लगता है कि क्यों टूट गया ये, अभी तो ठीक था और पहली बार बोल दिया बस फिर गड़बड़ हो जाएगी, कितनी बार लोगों को यही लगता है, जब जब मैं बोल देता हूं तब तभी गड़बड़ हो जाती है, तो मूल बात है उसमें कि हम उसको अहंकार में आ जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं और अपने को मान लेते हैं कि हाँ मैं हूं, ऐसा सावधानी कम हो जाती है, दोष ही है, वैसे होना तो नहीं चाहिए, अच्छे लोग तो ऐसा बता करके भी अपना व्रत नहीं तोड़ते बल्कि और पक्का कर लेते हैं उससे, लेकिन हो जाता है ये, कारण भी पता नहीं लगता है, तो या तो वो नियम होता है, एक श्लोक भी आता है कि अपने नियम और व्रतों को किसी को नहीं बताना चाहिए, खुद करता रहे पूरा प्रयत्न करता रहे, परमात्मा जानता ही है, लेकिन उसको बताना नहीं चाहिए जाकर कि मैं ये पालन कर रहा हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, बार बार कई जगह जा जाके बोलते हैं ना तो उसके पीछे जो बल होता है ना वो क्षीण हो जाता है, बल क्षीण हो जाता है, जैसे एकदम से चला जाए, जैसे कि हवा निकल गई हो ना पहिए की, ऐसे हो जाता है वो, और चलना मुश्किल हो जाता है, फिर हवा निकले हुए पहिए से जैसे गाड़ी चलती है ना ऐसी चलने लगती है, वो हवा से निकल जाती है उसकी। हमने जो उसको रोका, लोगों को नहीं बताया, तो हमने उसके यश को लिया नहीं था, और जैसे ही हमने बताया, हमने यश ले लिया, तो हमारा जो पुण्य था जो चला रहा था उसको, वो क्षीण हो गया, वो हवा निकल गई हमारी, हमने लोकेष्टा का सुख ले लिया, भोग लिया हमने उसको, हमने जितना किया था और उसी में क्षीण कर लिया। एक है कि व्रत का पालन कर रहे हैं और उसको बताया नहीं है, उसको जमा के रख रहे हैं, उससे जो जो भी हुआ, और वो उसी को बल देता जाएगा, आगे आगे पुष्ट करता जाएगा और हमारे व्रत को पालन करने में सहायता करेगा, तो लोग बताने से ही, बताने से हमारा पुण्य क्षीण हो जाता है अपने, क्योंकि हम लोकेष्टा भी एक सुख का भोग है, और जैसे ही हम किसी भी सुख का भोग करेंगे हमारा कर्माशय क्षीण होगा ही। निरुक्तम वा एषः कनीयो भवति एनः, निरुक्तम वा एनः कनीयो भवति शतपथ ब्राह्मण, कि जो कहा हुआ पाप होता है वो क्षीण हो जाता है, तो ऐसे ही कहा हुआ जो पुण्य है शुभ कर्म है वो भी क्षीण हो जाता है। ठीक है, पता लग जाता है, सामान्य रूप से कह दिया, लेकिन जो खासतौर से जो हम बता बता करके जहां प्रसंग आया बोलेंगे, जहां प्रसंग आया मौका मिलना चाहिए बोल देंगे कि उन्होंने कहा था, उन्होंने चर्चा चला दी थी इसलिए मैंने बोल दिया। ये घातक है, यानी अपने लिए घातक हो जाता है। कहता तो है कि मैं बोल नहीं रहा हूं, लेकिन अवसर यही ढूंढता रहता है कहां कोई बोले और बस मैं शुरुआत हो जाऊं। एक चाहिए बस बोलने का निमित्त चाहिए। हाँ, जो जानता है उसके बारे में बताने पर जो दूसरों को लाभ हो रहा है उससे पुण्य भी तो साथ साथ में बनता जा रहा है। होता है, लेकिन कई बार पुण्यों को भी रोका जाता है ना। पुण्य होगा कर्माशय से संबंधित और हानि होगी संस्कार से संबंधित, भावना के स्तर पर, संस्कार के स्तर पर। तो कर्माशय की दृष्टि से तो बन जाएगा थोड़ा, लेकिन अपने स्तर पर यश हमने भोग लिया तो पुण्य कर्माशय भी क्षीण होगा और संस्कार तो विपरीत पड़ ही जाएंगे, अहंकार के या गर्व के, घमंड के। दूसरा भी बड़ा आश्चर्य, अच्छा आप ये पालन करते हो, वो भी कहता है ये कहना ही अपने आप में बड़ा हो जाता है। सुनते हैं और ये भी कह रहा है ये तो कुछ विशेष कर रहा हूं मैं, विशेष हूं, और लोग तो करते नहीं है, ये भी नहीं कर पा रहा है, वो भी कहता है अच्छा आप नहीं कर रहे हो ये, वो भी पूछता है। फिर ये भी एक लोकेशना से वाली भाषा है, हमने कहा कि मैं ऐसा करता हूं, सामने वाले ने कहा कि ये मैं तो ऐसा नहीं करता हूं। अब इसके बाद अगर ये कोई बोल गया ना ये अच्छा आप ये नहीं करते हो, भाई पता तो लग ही गया, उसने बोल दिया, चुपचाप भी तो रह सकते थे। अब वो हो जाता है, अब कई बार तो किसी को सिखाना हो करना हो तो, लेकिन इसके पीछे लोकेशना आ जाती है और उसमें वो प्रसन्न होता है। एक तो होता है दुखी के रूप में, अरे आप ये भी नहीं करते हो, ये भी नहीं करते, उसको दुख हो रहा है ये भी नहीं करता है, ऐसा भी नहीं करता, ये एक अलग बात है। एक उसमें खुशी होती है कि अच्छा आप ऐसा भी नहीं करते, वो नीचे चला गया, हम ऊंचे चले गए, हमारी स्थिति बन गई और उसी में सुख आ जाता है और वो पुण्य को घटा देगा, हवा निकाल देगा। तो इसलिए ये व्रत आदि बताने नहीं होते। तो यज्ञादि कर्म में जो उपांशुत्व है या मौन है वो इस बात का है, ये इसकी छद्म गति है। छद्म गति इसलिए ताकि ये इसको लक्ष्य तक पहुंचा सके। छुप करके किया जाता है, प्रच्छन्न उगाड़ के नहीं किया जाता, पर्दा लगा करके किया जाता है, थोड़ा ढक करके किया जाता है कर्म की सफलता के लिए, अच्छे उद्देश्य से ये छद्म गति है, दूसरों को पता ना लगे। देखिए आगे चलो, हम वाक्य की विवेचना कर रहे हैं तो इसमें सरावा एषा यज्ञ से तस्मात यत्किंचित प्राचीनम अग्निशोमिया तेन उपांशु चरंती। तो यहां पर सिद्धांती ने अपनी बात रख दी 2361 में पृष्ठ पर। तो सिद्धांती ने कहा उच्यते तस्य च तत्र भावात तस्य एवं जाति एकस्य पूर्वस्मिन् देशे भावात अस्ति ही अग्नि अस्ति ही सोम प्रवहनीयम नाम सूक्तम तस्मात देश धर्मो। ये तो सब हो ही चुका था, आगे तक हो गया ना, ये 20वां सूत्र पूरा हो गया, 21वां शुरू होगा ना अब। हाँ ठीक है, ये पूर्व पक्षी का है। पूर्व पक्षी कह रहा है यज्ञ से बात तत्संयोगा, यज्ञ यज्ञ का मतलब यहां पर परमा पूर्व है, कर्म को लेते हुए जैसे सिद्धांती पहले ये बोलता था, यज्ञ का मतलब अपूर्व परमा पूर्व। पूर्व पक्षी यही बोल रहा है यज्ञ से बात तत्संयोगा, बोले नहीं ये तो यज्ञ से जुड़ा हुआ है, परमा पूर्व का ये धर्म है। क्यों? तत्संयोगात, यज्ञ के साथ इसका यानी परमापुरु के साथ इन धर्मों का संयोग होने से। भाष्य वा शब्दात पक्षो भी परिवर्तते, यानी सिद्धांती बदल करके अब पूर्व पक्षी आ गया। नहीं तद अस्ति तत्देशानाम धर्माइति, उस अग्निशोमी से पहले जितने भी कर्म है उन सब का तत्देशों का ये धर्म नहीं है। कस्य तरही, बोले परमापूर्वस्य, परमापूर्व यानी यज्ञ का ये है। कुतः तत्संयोगात, ये हेतु है। तत्संयोगो भवति, कैसे संयोग होता है उसको बता रहे हैं। बोले यज्ञ से संयोग, इस धर्म का यज्ञ के साथ में संबंध है। ये जो हमने वाक्य पढ़ा ना सरावा एषा यज्ञ से, तो इस वाक्य में जो उपांशुत्व है वो किससे जुड़ा हुआ है? तो बोले यज्ञ का संयोग है। वाक्य खुद लिख रहे हैं आगे, सरावा एषा यज्ञ से यत् प्राचीनम अग्निशोमियात। तो अब इसमें देखिए, ये जो उपांशु है, ये जो धर्म है वो किससे जुड़े हुए हैं? यज्ञ से संयोग है, यज्ञ का संयोग है। क्या? सरावा एषा यज्ञ से यत् प्राचीनम अग्निशोमिया, खोल रहे हैं अब इसको, देखो कैसे संबंध जोड़ रहे हैं, पूर्व पक्षी जोड़ रहा है यज्ञ से यत् प्राचीनम इति संबंध, यज्ञ से यत् प्राचीनम, यज्ञ का जो पहले वाला भाग है। अब यज्ञ का प्राचीन के साथ में संबंध जोड़ा है, इसमें एक हम जोड़ सकते हैं सरावा एशा यज्ञ से, यज्ञ की जो सरा है छद्म है। अब सरा को छद्म गति को यज्ञ के साथ में जोड़ा गया है, वाक्य में अलग अलग ढंग से जोड़ेंगे। पूर्व पक्षी इसको कहां जोड़ रहा है, यज्ञ को इस प्राचीन से जोड़ रहा है, तो कहा यज्ञ से यत प्राचीनम इति संबंध है, ये यहां पर संबंध जोड़ा जा रहा है। नत सरावा यज्ञ से इति, सरा यज्ञ की है ये संबंध यहां नहीं जोड़ा जा रहा है। तो सिद्धांत ने पूछा कुतः ये आपने कैसे जोड़ लिया, ऐसे कैसे जोड़ लिया, तो पूर्व पक्षी कहता है प्राचीनम विशिंचन यज्ञस्य इति शब्दो विधि पद शेषो भवती, प्राचीन की विशेषता प्राचीन को विशेषित करता हुआ प्राचीनम विशिंचन यज्ञस्य इति शब्द, यज्ञस्य इति इसको विपरीत अल्प विराम में लेंगे, यज्ञ का वैसा अर्थ नहीं लेना है, यज्ञस्य ये जो शब्द है यहां पर इस वाक्य में, ये यज्ञस्य इति शब्दो यज्ञ ये जो शब्द है ये प्राचीन की विशेष को विशेषित करता हुआ विधिपद शेषो भवति, विधिपद का शेष भाग होता है, ये पूरा वाक्य विधि वाक्य हो गया और जो विशेषण होता है वो शेष भाग ही कहलाता है, किसी की विशेषता करता हुआ। तो पूर्व पक्षी किस तरह प्रस्तुत कर रहा है कि यज्ञ यज्ञ से ये शब्द तो है विशेषण और जो प्राचीन है वो है विशेष्य, यज्ञ का जो प्राचीन है पहले वाला है और किसी का नहीं, यज्ञ का, तो यज्ञ विशेषण हो गया और प्राचीन विशेष्य हो गया। बोले यहां पर तो ऐसा संबंध है, प्राचीनम विशेषण यज्ञ से इति शब्दो विधि पद शेषो भवती तथा प्रवृत्ति विशेष करो भविष्यति, और ऐसा करने पर ही ये जो यज्ञ से शब्द है विशेष प्रवृत्ति को करने वाला होगा, यानी सार्थक होगा। इतर्था अर्थवाद शेष सन अनर्थक स्यात्, नहीं तो यह अर्थवाद मात्र होता हुआ निरर्थक हो जाएगा, वाद मात्रम ही अनर्थकम, जो केवल वाद मात्र है प्रशंसा मात्र है इतना ही है तो वो तो फिर निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अलग से उद्देश्य नहीं हुआ यहां पर कथन करने का, ऐसा पूर्व पक्षी ने रखा। और अपनी बात की पुष्टि के लिए वो बोल रहा है कि प्राचीनम इति च यज्ञ भागम श्रुत्या वदति, ये जो प्राचीन है ये यज्ञ का भाग है, ये जो प्राचीन पूर्व काल के कर्म बताए वो यज्ञ के भाग है, ये श्रुति से कहा जा रहा है, यज्ञ से वा एतत् यत् प्राचीनम, ये जो कहा यज्ञ से यत् प्राचीनम, तो प्राचीनम इति च यज्ञ भागम श्रुत्या वदति लक्षयति च तत्कथान पदार्थान, और प्राचीन शब्द से, प्राचीन शब्द यज्ञ से जुड़ गया, अब प्राचीन का मतलब है पूर्व, पूर्व का भाग, पूर्व का देश, और उससे लक्षित करता है वो किनको, तदगतान पदार्थान, यज्ञ का जो ये भाग है पूर्व वाला भाग वहां होने वाले कर्मों को लक्षित कर रहा है, केवल उससे पहले के काल को या देश को ही नहीं बता रहा है। प्राचीन का मतलब प्राचीन पदार्थ, जो पहले वाले काल में पहले वाले देश में होने वाले जो पदार्थ हैं, तो ये लक्षणा से आएगा, जिसने कहा लक्ष्य इतिच तदगतान पदार्थान। तो दो बातें हुई कि प्राचीन जो है वो यज्ञ भाग, प्राचीन जो यज्ञ भाग से जुड़ता है वो तो है श्रुति से, और वहां होने वाले पदार्थों से जुड़ता है ये लक्षणा से है, जैसा कि सिद्धांति ले रहा था, तो इसलिए कहा श्रुति लक्षणा विषय श्रुति न्याया स्यात्, श्रुति लक्षणा में श्रुति ही का ही अर्थ ग्रहण करना उचित है। तस्मात प्राग देश से एष धर्म, तो ये प्राग देश का धर्म है, पूर्व में जो है उसका धर्म है, न कि वहां होने वाले पदार्थों का, जैसा कि सिद्धांति ले रहा है। तेन अस्य श्रुत्या संयोग, इससे इस धर्म का श्रुति के साथ में, इनके साथ में श्रुति से संयोग हुआ है। न प्रागदेश गतानाम पदार्थानाम, न कि प्रागदेश में स्थित जो पदार्थ या कर्म है उनके साथ में संबंध होगा। तई रस्य लक्षण या संबंध स्या, तई का मतलब है प्रागदेशगत जो पदार्थ हैं, तई पदार्थ ही सह अस्य, अस्य मतलब धर्म से उसका संबंध अगर होगा तो वो लक्षणा से होगा। आगे तथापि अर्थवाद पद शेषो यज्ञ से इति स्यात्, यज्ञ से है ये अर्थवाद का, अर्थवाद पद का शेष हो जाएगा। तथापि तब भी, यानी पूर्व पक्षी अगर ये दोष माना जाए, ये अर्थवाद के रूप में माना जाए, पूर्व पक्षी तो अर्थवाद नहीं मान रहा है, ये तो विशेषण के रूप में लेता हुआ इसको अर्थवाद नहीं मान रहा है, अर्थवाद तो अनर्थक होगा, ये उसने पहले खंडन कर ही दिया है। अभ्युपगम से कह रहा है पूर्व पक्षी कि यदि इसको अर्थवाद माना भी जाए तो अथापि अर्थवाद शेषो, अर्थवाद का अर्थवाद पद शेषो, ये अर्थवाद पद का यदि शेष हो, यानी तो ये सरावा यज्ञ से उससे जुड़ेगा, तो यज्ञ से इति स्यात् तथापि प्रागदेश श्रुत्या धर्मेण संबद्धते, वो मानोगे तब भी प्रागदेश जो है श्रुति के द्वारा धर्म से युक्त होगा, प्रागदेश ही धर्म से, प्रागदेश से ही धर्म जुड़ेगा श्रुति से, क्यों, प्रागदेशगता पदार्थ लक्षणया इति, तो प्रागदेशगत जो पदार्थ है वो तो लक्षणा से जाने जाते हैं, लक्षणया इति अल्पविराम यज्ञ प्रयुक्तता एवं न्याय्या, इसलिए यज्ञ की प्रयुक्तता, यज्ञ का मतलब यहां परमापूर्व, परमापूर्व की प्रयुक्तता ही उचित है, यानी परमापूर्व ही इसका प्रयोजक है, याग ही यज्ञ ही इसका प्रयोजक है। अपिच प्रत्यक्ष उपकार परमापूर्वस्य लक्ष्यते, और परमापूर्व का जो उपकार हो रहा है इन धर्मों से वो प्रत्यक्ष ही लक्षित हो रहा है, कैसे, यत् प्राचीनम अग्निशोमियात तद उपांशुत्वेन, तो जो अग्निशोमी से पहले वाला है वो उपांशुत्व के रूप में होगा, तो शिथिल प्रयत्न, प्रयत्न उसका ढीला होगा, एक तो बोल बोल के जोर जोर से बोल करके करेगा तो प्रयत्न कितना ज्यादा होता है, जैसे सोमयाग में वो लोग बोलते हैं ऊंचे, कितना प्रयत्न करना पड़ता है, उपांशु करेंगे तो शिथिल प्रयत्न होगा, शिथिल प्रयत्न, शिथिल प्रयत्न प्रचरण उस तरह से करता हुआ, अखिन्न खिन्न न होता हुआ, सुखम सुखपूर्वक बहुवृत्तांतम सौत्यम अहर निर्वर्त्यति, बहुत अधिक प्रयत्न वाला विस्तार वाला जो सौत्य दिन है उसको वो पूरा कर सकेगा। उपांशुत्व क्यों किया यहां पर, क्योंकि जो प्रधान कर्म होने वाला है वहां बहुत सारे कर्म होने हैं उसको वो ठीक तरह से कर सके, इसलिए यहां पर उपांशु है, अपनी शक्ति को बचा करके रखना है, कि अच्छे कार्य को करना है तो शुरुआत से मैं अपनी शक्ति को बचा करके रखना है। कई बार यात्राएं निकलती है ना, तो निकलते ही अपने अंदर से खूब चिल्लाने लगते हैं, खूब जोर जोर से, नया नया होता है ना बहुत, और बोलना कहां होता है मुख्य, बाहर जाकर के बोलना होता है, अब यही बोल बोल करके शक्ति तो आधी क्षीण कर ली, गला बैठ गया और वो जोर नहीं रहा, और जब समय आया वहां पर जोर से बोल नहीं पा रहे, तो इसकी छद्म गति सरगति क्या है, यहां मत बोलो, यहां भी धीरे ही बोल लो, या तो मत बोलो, जहां अवसर है वहां पर बोलो, जो दूसरों के लिए बोल रहे हैं हम, प्रयोजक कौन है, दूसरे हैं हम, अपने लिए थोड़ा ना बोल रहे हैं, वहां जाकर के फिर वो प्रयोजन क्षीण हो जाता है, नहीं बोल पाते हैं। तो ये एक चतुराई वाली बात हुई ना, छद्म गति का मतलब एक चतुराई से, नीति से कर रहे हैं, कि भाई यहां मत बोलो, यहां धीरे धीरे चलो, आराम से बाद में कर लेंगे। इसी तरह से चलते हैं तो कई बार बहुत तेजी तेजी से चलते हैं, पद यात्रा है, बहुत लंबी यात्रा है, बोले खूब चलेंगे, तेजी से करेंगे, दौड़ में भी कई लोग शुरू में बहुत तेज दौड़ते हैं, बाद में ऐसे थक जाते हैं कि बिल्कुल ही पस्त हो लेते हैं, जो कुशल होते हैं धावक वो नीति से चलते हैं, वहां पर छद्म गति से पहले धीरे धीरे चलते हैं, औरों के साथ साथ चलते रहते हैं, और अंतिम समय जब आता है 100-200 मीटर का, तब अपनी पूरी ताकत लगा करके उससे आगे निकल जाते हैं, तब तक अपने को बना के रखते हैं, ये सारा क्या है, छद्म गति है, सर गति है, चतुराई पूर्ण युक्तिपूर्वक बुद्धिपूर्वक कार्य को करना, ताकि हम सफल वहां पर हो सके, उसके लिए है। तो बोले काम करने से पहले वहां धीरे धीरे बोल लेना चाहिए, और प्रयत्न शैथिल्य होता है ना, शिथिल प्रयत्न, तो अखिन्न मुख रहता है वो, नहीं तो मुख में खिन्नता आ जाती है। कई बार यज्ञ आदि करवाते समय कई जगह क्या होता है, बहुत जोर से बुलवाते हैं, बहुत तेजी से बुलवाते हैं, बहुत अच्छा लगता है उनको तेज से बोलना, ऊंचा शुरू में अच्छा, और बाद में वो बेचारा गला थक लेता है, उससे बोला ही नहीं जा रहा है, बोला ही नहीं जा, वो धीरे धीरे नीचे आता जाएगा, स्वर नीता हो जाएगा, फिर बेसुरा हो जाएगा वो, और बहुत रूक्ष और कठोर लगता है फिर वो, जो तेज बोलता है ना, तो जैसे स्पीकर वगैरह ज्यादा तेज चला दो ना, तो खड़खड़ करने लगते हैं वो, फट जाती है आवाज और कर्कश लगती है, तो उसमें वो नहीं होना चाहिए, कर्कशता नहीं आनी चाहिए, हम पूरे को ठीक तरह से बोल सकें, पूरे को ठीक ठीक तरह से बोले। एक उदाहरण बहुत अच्छा था, अभी वहां मैं अहमदाबाद गया था, तो हमारे एक व्यक्ति थे, वो बहुत जोर से बोलते थे कविताओं को, और उसको तो प्रधान जी, जो सार्वदेशिक के प्रधान है अग्रवाल जी, उनका जन्मदिन था, उसमें हम लोग गए थे बहुत सारे, तो एक उनके मित्र थे अभिन्न मित्र, बाद में बुलाया उनको और वो कविताएं भी बोलते हैं, आप में से बहुत लोग जानते हैं, खूब कविता बहुत अच्छी, लोग तालियां बज रही हैं और लोग बहुत धीरे धीरे उनका गला, वो कविता पूरी नहीं हुई, शुरुआत ऐसी कि अब गला इतना ही था कि पूरा बोल सके, फिर वो कोई पानी लाए, फिर बाद में उनकी गले ने पूरा ही जवाब दे दिया इतना हो गया, बोला ही नहीं जाए उनसे, माइक भी था, बोला ही नहीं जाए उनसे, फिर थोड़े रुके, फिर थोड़ा बोलने का प्रयास किया, तो कितना सा फिर ऊपर जाएगा, बिल्कुल ही बैटरी चली गई, तो थोड़ी सी फिर, और फिर वो ढंग से ही नहीं हुआ, और फिर उस पर लोगों की तालियां बज गई, लोगों को उसमें हो गया, शुरू में इतना ऊंचा बढ़ा दिया, इतना ऊंचा बढ़ा दिया, और प्रसन्न भी थे और लोगों की तालियां बज गई, तो वो भी जोश में रहे, बनाए बैठा, लेकिन वो चल नहीं पाए वहां पर। तो अपनी शक्ति सामर्थ्य को देखते हुए कि हमें मुख्य कार्य, मुख्य जब ये आगे करना है, वहां पर बहुत कुछ कार्य करना है, तो अपनी शक्ति को बचा करके रखते हैं, वहीं क्षीण नहीं कर देते हैं। ये छद्म गति है, ये बुद्धिपूर्वक कार्य है। तो देखिए तो ये पूर्व पक्षी ने कहा, इससे क्या पता लगा, ये यज्ञ के लिए है, ये जो छद्म गति है किसके लिए है, पूर्व पक्षी ने यही तो बात रखी कि जो प्रधान कर्म आगे होने वाला है, जिससे कि परमा पूर्व बनेगा, उसके लिए यहां पर उपांशु है। धीरे धीरे बोलो, यहां पर धीरे धीरे बोलो। पूर्व पक्षी आगे बात को रख रहा है, 22वां सूत्र, अनुवादश्च तदर्थवत्। और बोले यहां जो अनुवाद है उसका यानी उद्देश्य करके जो कथन किया गया है वो भी उसी के लिए है, यानी कर्म के लिए ही है। अनुवादश्च तद्देश पदार्थस्यैव भवति, अनुवाद भी जो होता है वो वहां जो पदार्थ होता है उसी के लिए होता है। तो सरावा एषा यज्ञस्य यत् प्राचीनम अग्निशोमी आदि थी, तो आगे स्वयं कह रहे सरा नाम छद्मगति, सरा छद्मगति को बोलते हैं। कैसे, तो बोले यथा शकुनी ग्राहकस्य शकुनिम जिघृक्षतः छद्मना गतिर्भवति। तो शकुनी को जो पकड़ने वाला, पक्षी को जो पकड़ने वाला होता है बहेलिया, शकुनिम जिघृक्षतः, शकुनी को ग्रहण करने की इच्छा करता हुआ कि मैं इसको पकड़ूं उस समय में, हमेशा नहीं, जब पकड़ना है उस समय, शकुनिम जिघृक्षतः छद्मना गतिर्भवति, छद्म रूप से उसकी गति होती है। कैसे छद्म गति होती है उसको आगे खोल रहे हैं, शनैः पदन्यासो, पैर को धीरे धीरे रखता है, दृष्टि प्रणिधानम, दृष्टि को भी बड़ा एकाग्र रखता है, चूक ना जाए एकदम, कितनी आंखें खुल जाती हैं उसकी, चौड़ी हो जाती हैं और ऐसे चलता है बिल्कुल, दृष्टि का प्रणिधान। प्रणिधान शब्द है ना, प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान जो है ना, प्रणिधान दृष्टि का भी प्रणिधान होता है, मन का भी प्रणिधान होता है, न्याय दर्शन में भी आता है, यहां पर भी आया है, एकाग्र होना, किसी लक्ष्य विशेष के लिए केंद्रित हो जाना, ये प्रणिधान है। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर केंद्रित हो जाना है, ये एक ही बात है। तो दृष्टि का प्रणिधान होता है उसका, एक टक देखता है, अशब्द करणम च, और कोई शब्द ना हो जाए ये भी ध्यान रखता है, खटपट ना हो जाए, ये सारी छद्म गति में कहलाएगी। और क्यों करता है वो, कथम अनवबुद्ध शकुनिर्गृह्यता इति, ये शकुनी न जाना जाता हुआ, न जानता हुआ कैसे पकड़ में आ जाए, उस वो पकड़ लेगा तो वो पकड़ लेगा, वो उसको जान लेगा तो उड़ जाएगा, बस नहीं हो पाएगा। इसी तरह से ये उदाहरण दिया है, एवं अहम अपि अनवबुद्धम इव ग्रहीतुम यज्ञम प्रयच्छन अगतिर उपांशुत्वम नाम, प्रच्छन्न गतिर उपांशु नाम है, एवं इहापि, उसी प्रकार से यहां पर भी अनवबुद्धम इव ग्रहीतुम यज्ञम, अनवबुद्ध के समान यज्ञ को पकड़ता हुआ, उसको यज्ञ को पकड़ना है यानी यज्ञ को पूरा करना है, तो यज्ञ को पता ना लगे ऐसे उसको प्रच्छन्न गति को, उपांशुत्व नाम की प्रच्छन्न गति को करता है कि मैं इस काम को पूरा कर पाऊं, बस यही लक्ष्य है। यथा शकुनी ग्राहकस्य यस्मिन देशे शनैः पदन्यासो न सतत देशार्था, अब इसको समझा रहा है पूर्व पक्षी कि जैसे शकुनी ग्राहक होता है यानी बहेलिया, वो जिस देश में पैर रखता है धीरे धीरे, धीरे धीरे पैर तो कहीं जगह किसी स्थान पर ही तो रखेगा, तो बोले वो जो पैर रखना है धीरे धीरे न सतत देशार्थ, उस देश के लिए नहीं है, धीरे धीरे पैर रखना उस देश के लिए नहीं है कि ये कहीं खराब ना हो जाए, ये जगह, इस जगह को कष्ट ना हो जाए इसलिए धीरे धीरे पैर नहीं रख रहा है, वो देश के लिए नहीं है, वो उसके लिए। ऐसे ही ये जो उपांशु है, ये इन कर्मों के लिए पदार्थों के लिए नहीं है, ये यज्ञ के लिए, वो अपूर्व के लिए, ऐसा पूर्व पक्षी बोल रहा है। उदाहरण तो ठीक दिया उसने, तो यथा शकुनी ग्राहक से यस्मिन देशे शनि पदन्यासो न सतत देशार्थ अपितु तद्देशाभिगतस्य शकुनेरर्थेन क्रियते, अपितु उस देशा में जो स्थित है तद्देशाभिगतस्य शकुने अर्थेन, उस शकुनी के प्रयोजन से उसको प्राप्त करने के लिए किया जाता है, पक्षी को पकड़ने के लिए। एवं यहापि उपांशुत्वम न तद्देशानाम पदार्थानाम अर्थेन क्रियते, इसी प्रकार ये जो उपांशुत्व है तो अग्निशोमीय से पहले का जो देश है वहां स्थित कर्मों के लिए ये नहीं किया जाता है। तद्देशाभिगतस्य यज्ञस्य अर्थेन क्रिय गम्यते, तो उस देश से जो जाना जाता है तद्देशाभिगतस्य यज्ञस्य, उस यज्ञ के प्रयोजन से वो किया जा रहा है। यस्तु सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम मन्यते, और सरा शब्द को आप यज्ञ का विशेष्य मानते हो, नहीं यज्ञ सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम, यज्ञ है विशेष्य जिसका, ऐसा मानते हो, यानी सरा शब्द तो विशेषण होगा, नहीं विशेष्य होगा, सरा शब्द विशेष्य होगा और यज्ञ शब्द विशेषण होगा। ये जो शब्द है ना यहां पर, यस्तु सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम, यज्ञ विशेष्यम ये सरा शब्द का विशेषण है, यानी सरा विशेष्य नहीं यज्ञ विशेष्य, यज्ञ है विशेष्य जिसका बहुरी मानेंगे, ऐसा जो सरा है। क्योंकि इसको वचन को देखो आप, जब हम देखेंगे सरावा एषा यज्ञस्य, ये यज्ञ की छद्म गति है, तो यज्ञ से जो षष्ठी बताया गया है तो यज्ञ की सरा, यज्ञ की छद्म गति, तो यहां पर छद्म गति विशेष्य है और यज्ञ जो है वो विशेषण है, नहीं ये यज्ञ विशेषण है, बिल्कुल ठीक है, नहीं नहीं नहीं नहीं यज्ञ, मैं अभी दोबारा बोलता हूं, देखो यज्ञ की छद्म गति, अब इसमें यज्ञ तो विशेषण होगा और सरा होगी वो विशेष्य होगी, ठीक है, उल्टा हो गया अर्थ है, नहीं यहां जो मैंने पहले अर्थ किया ना उसको ठीक तरह करता हूं। देखो यस्तु सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम मन्यते, यज्ञ का विशेष्य है ना, यहां तो ये यही अर्थ कर रहे हैं। अगर हम यूं करें यज्ञ की सरा, तो यज्ञ विशेषण हुआ, यज्ञ विशेषण हुआ और सरा विशेष्य हुआ, षष्ठी समास करेंगे यज्ञ का विशेष्य, यज्ञ का विशेष्य जो सरा, हाँ षष्ठी समास करें, यज्ञ है विशेष्य जिसका, ऐसा नहीं, हाँ ठीक है, यस्तु यस्तु सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम मन्यते, यज्ञ का विशेष्य मानते हैं जो सरा को, यानी यज्ञ विशेषण हुआ और सरा विशेष्य हुआ, ऐसा ही कीजिए, यस्तु सरा शब्दम यज्ञ विशेष्यम मन्यते तस्य सुतराम अर्थवाद परमा पूर्व प्रयुक्तताम दर्शयति, इसका तो ये जो अर्थवाद है ये निश्चय ही परमा पूर्व की प्रयोजकता को बताएगा। यज्ञस्य एषा सरा इति, इसी को खोल दिया, यज्ञ की ये सरा है, कैसे, यथा शकुने सरा, जैसे शकुनी की सरा है, छद्म गति है, एवं यज्ञस्य इति, वैसे ही यज्ञ की ये मानी जाएगी। तो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है अभी, और यहां पर इस अधिकरण को इन्होंने रोक दिया है, बीच में थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और फिर इस अधिकरण को आगे जा करके पूरा करेंगे। तो देखिए फिर बीच में है तो इसी से संबंधित ही शीर्षक इन्होंने दे दिया, अलग से नाम नहीं दिया है, वांग नियमस्य अवांतरा पूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरण, जो वांग का नियम है, नियमन जो किया गया, वाचम यच्छ, तो जो बीच में इन्होंने यथा करके उदाहरण दिया था ना, उसको यहां पर इन्होंने चर्चा के लिए ले लिया है, पहले जो उदाहरण दिया उसको सिद्ध करने के लिए, तो वांग नियम जो है उसकी अवांतर अपूर्व प्रयुक्तत्वाधिकरण ये सिद्ध करेंगे। तो 23वां सूत्र है, प्रणीतादि तथा इति चेत, ये जो कहा था प्रणीतादि वैसे ही होते हैं, ये पूर्व पक्षी ने कहा था, तो बोले इसका इति यद उत्तम तत्परिहर्तव्यम, उसका आप परिहार कीजिए, 2361वें पृष्ठ पर। हैं नहीं, ये तो ये सिद्धांति का था ना, ये तो सिद्धांति का था वहां पर, प्रणीता प्रणेशन वाचम यच्छति, तो प्रणीता आदि तथा इति चेत, ये कह तो पूर्व पक्षी रहे हैं। हाँ चेत है वैसे तो, तथा इति चेत अगर ऐसा कहो तो, नहीं हाँ ये पूर्व पक्षी का मान करके न यज्ञस्य अश्रुतित्वात्, ये सिद्धांति का है 24वां। तो बोले कि नहीं ये आपका कथन ठीक नहीं है, क्योंकि यज्ञ के अश्रुतित्व वाला होने से, यज्ञ की यहां पर श्रुति नहीं है। प्रणीता भी दी भी ऐसे ही हो जाए, हाँ ये यूं कह रहा है कि जैसे इसके अंदर आपने प्रणीता आदि भी अपूर्व प्रयुक्त नहीं है यज्ञ वाक्य में, यज्ञ के श्रुति श्रुत ना होने से ये भी परमापूर्व प्रयुक्त नहीं है। प्रणीता आदि तथा, बोले प्रणीता आदि भी वैसे ही हो तो न यज्ञ से अश्रुतित्व, आगे देखिए भाष्य, नहीं तदेवम, सिद्धांति कह रहा है तद देश पदार्थ प्रयुक्तता एव स्यात्, उस देश में स्थित जो कर्म है उन्हीं की प्रयुक्तता होवे, न परमा प्रयुक्तता इति, नात्र पदार्थानां यज्ञ भाग विशेष्यता, यहां पर इन पदार्थों की यज्ञ भाग की विशेष्यता नहीं है। ये जो यज्ञ भाग है ये तो विशेषण है, यज्ञ भाग की विशेष्यता, यज्ञ भाग है विशेषण, यज्ञ भाग विशेषण वाले यज्ञ भाग, नात्र पदार्थानाम यज्ञ भाग विशेष्यता। हाँ यज्ञ भाग जो है, ये जो पदार्थ हैं वो यज्ञ भाग के विशेष्य नहीं है, पहले की तरह ही लेंगे, यानी यज्ञ भाग जो है वो तो विशेषण माना जाएगा और ये जो पदार्थ हैं वो विशेष्य माने जाएंगे। यज्ञ भाग विशेषता वाग्यम संबंधे न अवगम्यते, वाग्यम का जो संबंध इससे जोड़ा जा रहा है उससे ये नहीं पता लगता है कि यहां पर यज्ञ भाग तो यज्ञ तो विशेषण है और ये जो पदार्थ हैं दूसरे उनकी विशेषता है, क्यों यज्ञ से अश्रुतित्वात्, यज्ञ का वहां पर श्रवण नहीं है। नात्र संबंधी यज्ञ शब्द श्रूयते, इससे संबंधित कोई यज्ञ शब्द यहां पर सुनाई नहीं दे रहा है। पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु इदानी में उक्तम, अभी तो मैंने कहा था यज्ञम तनिष्यंतौ अध्वर्यु यजमानौ वाचम यच्छतः, यहां पर यज्ञम तनिष्यन इसमें पाठ में मिलता है तन्विष्यन, मीमांसा कोश में यज्ञ को फैलाते हुए जो अध्वर्यु और यजमान है वो वाणी को छोड़ देते हैं, अध्वर्यु और यजमान दोनों। इति सिद्धांति कह रहा है उच्चते तद्देश तद्देश पदार्थ प्रयुक्तायाम अपि एतद् अवकल्पते, बोले उस देश में प्रयुक्त जो पदार्थ हैं उनको प्रयुक्त मानने पर भी ये बात वचन तो संगत हो जाएगा। पूर्व पक्षी कह रहा था अपूर्व प्रयुक्तता होने पर ही ये संगत होगा, ये कह रहे नहीं पदार्थों में भी संगत हो जाएगा। कथम, बोले यज्ञम विस्तारयितुं वाचम यच्छता, यज्ञ को विस्तार करने के लिए वाणी को छोड़ते हैं मौन होते हैं, तो तौ वाचम यमौ संतौ, ये दोनों चुप रहते हुए अविक्षिप्य श है यहां पर, इसकी जगह प कर लीजिए, अविक्षिप्यमान चेतसको, वाणी को संयम करने से ये अविक्षिप्यमान चित्त वाले होते हैं, विक्षिप्त चित्त नहीं होता है, यानी वाणी से बोलने से मन में भी विक्षेप आता है। दो चीजें ही सबसे ज्यादा मुख्य हैं, एक तो नेत्र को बंद कर लो और एक वाणी को बंद कर लो, तो नेत्र को बंद करते ही मस्तिष्क का बहुत बड़ा भाग निष्क्रिय हो जाता है, उसकी सक्रियता घट जाती है, क्योंकि देखने में मस्तिष्क बहुत सक्रिय रहता है, एक तो वो बंद हो गया और एक बोलने में भी बहुत सक्रिय होता है, बोलने में भी बहुत कुछ विचारना पड़ता है, भले ही आत्मा वहां पर बुद्धि का प्रयोग कर रही है लेकिन बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है, क्या बोलना है, क्या अभिप्राय, दूसरा क्या समझेगा, बोलना अपने आप में एक बहुत बड़ी क्रिया है, बहुत उसमें बुद्धि का प्रयोग होता है, बहुत सारे विचार आते हैं, तो जब वाणी को चुप कर देगा तो जो मन है वो वहां पर कम हो जाएगा, विक्षिप्यमान नहीं रहेगा चेत, तो तौ वाचम यमौ संतौ अविक्षिप्यमान चेतस्कौ पदार्थेषु क्रियमाणेषु अप्रमाद्यन्तौ, और जो क्रिया कर रहे हैं उसको बिना प्रमाद हुए वे करते हैं, तथा करिष्यते अप्रमाद्यन्तौ तथा करिष्यते, उस तरह से करेंगे यथा न कश्चित पदार्थ पदार्थावयवो वा हीयत, कोई भी पदार्थ और पदार्थ उससे संबंधित उसका अवयव भाग वो क्षीण ना हो छूट ना जाए ऐसा वो करेंगे। कई बार बात करते करते हम कार्य करते हैं ना, तो उसमें चूक हो ही जाती है ना, बात में मंच लगा जाता है, लग जाता है। तो जब ज्यादा बात करते हुए करते हैं तो फिर मना भी किया जाता है, नहीं चुप होकर के काम करो, बोलने में वहां पर क्षीणता आ ही जाती है, काम करने में शिथिलता आ ही जाती है। ऐसे ही गाड़ी वाड़ी चलाते समय भी होता है, लेकिन हाँ जब कठिन स्थिति होती है वहां तो चुप ही होना पड़ता है, हो ही जाता है। असामान्य चल रहे हैं तो बीच बीच में बात भी कर लेते हैं, वो हो जाता है, लेकिन असर पड़ता है। अध्वर्युर्वाग यमेन अनन्य चेतस्को न पदार्थान प्रमादयिष्यति। अब दोनों, पहले तो दोनों पे बताया, अब अलग अलग बता रहे हैं कि अध्वर्यु वाग यम से अनन्य चेतस्को हो जाएगा, यानी अविक्षिप्यमान चेतस्क होगा या तो अनन्य चेतस्क होगा, यानी उसका मन वहीं पर ही रहेगा और कहीं नहीं जाएगा। न पदार्थान प्रमादयिष्यति, पदार्थों में प्रमाद नहीं करेगा। और यजमानश्च एवं वाग यमेन अनन्य चेतस्क, और यजमान भी इसी प्रकार से वाणी का यमन करते हुए, नियमन करते हुए अनन्य चेतस एकाग्र चित्त वाला होते हुए प्रमादिष्यंतम तम बोधयिष्यति। अगर अध्वर्यु प्रमाद कर रहा होगा तो उसको बता सकेगा, वो कर रहा है, वो सावधानी से कर रहा है, और एक जना चौकस बैठा हुआ है यजमान कि कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही है, गलती नहीं हो रही है, उसके लिए भी उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है क्योंकि कहां चूक हो गई, होते ही तो उसको बताएगा। ये सब किस लिए? कि कर्म ठीक तरह से हो जाए। अंगैर अपि अनंतरीयमाणैर यज्ञो विस्तार्यते, और अंगों के द्वारा भी अनंतरीयमाण यानी बाधा रहित किया जाता हुआ यज्ञ विस्तृत किया जाता है। जो अंग हैं उनको अगर ठीक तरह कर रहे हैं उससे भी विस्तार होता है। देखो जैसे ऊपर कहा ना इन्होंने, यज्ञम तनिष्यन अध्वर्यु यजमानो वाचम यच्छते, तो यज्ञ का विस्तार करते हुए, तो यज्ञ का विस्तार कैसे होगा? जितने यज्ञ की क्रियाएं हैं उससे अतिरिक्त क्रियाएं भी करने लगेंगे तो यज्ञ का विस्तार हो जाएगा। एक प्रक्रिया भाई, इसका विस्तार करो, घर का संस्था का विस्तार करो, तो संस्था जितनी है उससे अतिरिक्त और जगह भी कार्य फैलाएंगे तो वह इसका विस्तार हो रहा है। आर्य समाज से अतिरिक्त जगह जा जा करके प्रचार करेंगे तो कहेंगे आर्य समाज का विस्तार हो रहा है। बाहर जा करके करते हैं तभी तो विस्तार कहलाएगा, वहीं वहीं कर रहे हैं तो विस्तार थोड़ा ना कराएगा। सामान्य नियम ऐसा है, उसका निषेध कर रहे हैं। तो कहते हैं अंगैरपि अनंतरीयमाणैर यज्ञो विस्तार्यते, जो उसके अंग हैं अंदर के भाग हैं उनको जो बाधा रहित करते हुए भी यज्ञ का विस्तार ही कहलाएगा। यज्ञ से संबंधित जो अंग है, अतिरिक्त कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन जो है उसमें भी जब निर्बाधता आ रही है तो ये भी उसका विस्तार ही कहलाएगा। जो चल रहा है उसको संभालना भी उसका विस्तार ही कहलाएगा। नहीं तो यो कह देते हैं भाई जो चल रहा है वही तो चला रहे हो आप, उसी को ठीक करने में लगे, बाहर कब निकलोगे, बाहर कब करोगे ठीक, फैलेगा कब? बोले यही यही अंदर ही कर रहे हो। भाई अंदर जो कर रहे हैं ये भी विस्तार ही कहलाएगा उसका, क्योंकि कमियों को दूर कर रहा है वो उसकी। तो अंगैरपि अनंतरीय माणैर यज्ञो विस्तार्यते, न केवल स्वही अव्यवयी अंगैश्च विस्तारयितुं वाग्यम शक्नोति। तो अंगों के साथ भी, अंग मतलब उससे जो जुड़े हुए हैं उनको भी करता हुआ विस्तार करता है। एक तो है कि स्वयं अपना यज्ञ, और एक यज्ञ से जो जुड़े हुए हैं उनको भी करता हुआ विस्तार करता है। अन्यों को लेता हुआ नहीं, उन्हीं से संबंधित। अगर केवल मुख्य को ही ले लेगा वो, अंगों को छोड़ देगा और केवल प्रधान को लेगा तो भी विस्तार नहीं होगा। तो इसलिए कहा कि न केवल ही स्वयं अव्यवयी अंगैश्च, स्व का मतलब है प्रधान कर्म के अंग अवयव और अंगों को ही विस्तार करेगा तो भी उतने से विस्तार नहीं होगा। केवल इतने से नहीं होगा, यानी इससे भी होता है। प्रधान याग के अवयव और अंगों को करता हुआ भी विस्तार करता है, और प्रधान याग से जुड़े हुए जो अन्य अंग हैं, अन्य जो प्रधान कर्म है मुख्य प्रधान से जो जुड़े हुए हैं उनको करता हुआ भी उनका विस्तार करता है। यस्मिन काले क्रियमाणो न स्वेन आत्मना, अस्मिन काले क्रियमाण, इस समय में करता हुआ न स्वेन आत्मना, वो अपने आप से नहीं करता है। केवल अपने आप से नहीं करता है, उसके साथ के अंगों को भी लेता है। यज्ञ संयोगश्च अत्र विस्तार संबद्धः, ये जो यज्ञ का संयोग हुआ यहां पर ये विस्तार से संबंधित है। यज्ञ जो लिया है उसको तो विस्तार करने के लिए। तस्मात अंग प्रयुक्ततायाम अपि उपपद्यते, इसलिए अंग के को प्रयोजक मानने पर भी ये बात संगत होती है। कौन सी? विपरीत अल्प विराम में लीजिए, यद अध्वर्यु यजमानो वाचम यच्छतः, अध्वर्यु यजमान जो मौन हो जाते हैं, तत् प्रजापति भूयंगतौ यज्ञम तनवाते, म की जगह त कर लीजिए, और विपरीत विपरीत अल्पविराम बंद कर लीजिए इन्वर्टेड कॉमा, ये वचन है दूसरी जगह का, यहां हल्के शब्दों में ही आ गया है कि जो अध्वर्यो और यजमान वाणी का यमन करते हैं वो प्रजापति होते हुए यज्ञ का विस्तार करते हैं, यानी इनके प्रजापति के समान हो जाते हैं, उसको उत्पन्न करने वाले हो जाते हैं, प्रशंसा की जा रही है। इति दृष्टेन कारणेन, ये दृष्ट कारण यहां पर जुड़ा हुआ है, न अदृष्टेन इति वर्तमान कालापदेशाद अवगम्यते, वर्तमान काल के कथन से यहां पर अदृष्ट को नहीं लेना, ये दृष्ट प्रयोजनता यहां पर है। यथा वयम वाग्यमेन तायमानम यज्ञम विद्मः तथा इति, जिस प्रकार से हम वाणी के यमन से फैले जाते हुए यज्ञ को करते हैं उसी प्रकार से वहां भी करना चाहिए उपांशु से। ये जो यथा करके उदाहरण दिया था उसको यहां पर बताया, और इसमें इन्होंने सिद्ध क्या किया है, वाग नियम का अवांतर अपूर्व प्रयुक्त तत्वाधिकरण है, उसका अपना जो अपूर्व है अवांतर उसको वो सहायता करता है प्रधान से सीधा ना जुड़ते हुए भी। आगे स्थितात उत्तरम, अब वो पीछे जो छोड़ दिया था इन्होंने वहां से फिर आगे चल रहे हैं। 22वें सूत्र में पूर्व पक्षी ने कहा था, अब सिद्धांति उसका उत्तर दे रहा है। 25वां सूत्र, तद्देशानां वा संघातस्य अचोदितत्वात्, तद्देशानां वहां जो पूर्व वाले अग्निशोमी से पहले वाले हैं उन देशों का संघात का कथन न किए जाने से, क्योंकि वहां संघात का कथन नहीं हो रहा है, सबका मिला करके अलग अलग ढंग से होगा। वह शब्दात पक्षों भी परिवर्तते, पूर्व पक्ष को हटा के सिद्धांती बोल रहा, नहीं तदस्ति, क्या नहीं है, परमा पूर्व प्रयुक्तम उपांशुत्वमिति, उपांशुत्व परमा प्रयुक्त है, ये बात ठीक नहीं है। कथम, तरही प्राचीनम अग्निशोमियात ये पदार्था तत्प्रयुक्तम, अग्निशोमी से पहले के जितने कर्म है वो इसके प्रयोजक होंगे। कुतः संघातस्य अचोदितत्वात्, सूत्र में जो कहा गया उसको आगे खोल रहे हैं, संघात इति ग्रह यजी अभ्यास संघातम ब्रूमः, संघात का मतलब है ग्रह से जो याग किया जा रहा है बार बार उससे आहुति दी जाती है, उसका जो अभ्यास हो रहा है आवृत्ति उसको संघात कह रहे हैं। न तस्य अयम भाग उपांशुत्वेन संबद्ध इति चोदना, तो उसका ये भाग उपांशुत्व के रूप में संबद्ध है ये यहां पर कथन नहीं है। नैवम संबद्ध क्रियते, यहां इस तरह से संबंध नहीं किया जा रहा है। देखो पूर्व पक्षी ने वहां संबंध कैसे जोड़ा था, यज्ञ का किससे जोड़ा था, प्राची से जोड़ा था, उधर से नहीं जोड़ा था। ये कह रहे हैं कि नैवम संबंध क्रियते यज्ञ से यत प्राचीनमिति, यज्ञ का जो प्राचीन है, जुड़ तो वहां पर भी रहा है, हमारे को यही लिख रहा है ना, यज्ञ से यत प्राचीनम, तो यज्ञ का प्राचीन से संबंध जुड़ रहा था, पूर्व पक्षी ने कहा भी था, तो सिद्धांत कह रहे हैं यहां ऐसा संबंध नहीं जुड़ रहा है, नहीं जोड़ना चाहिए। यज्ञ से यत प्राचीनमिति, पूर्व पक्षी पूछता है कथम तरी फिर कैसे है, तो बोले सरावा ऐसा यज्ञ से इति, ये यज्ञ की जो सरा है उसका ऐसा संबंध जोड़ना चाहिए। संबंध दोनों तरह से जुड़ सकता है, लेकिन कौन सा संबंध ठीक है उसके आधार पर फिर निर्णय होगा। तो उन्होंने कहा कैसे ये पता लगा, अब हमारे लिए इस वचन को फिर से देखो आप, हमें क्या प्रतीत होता है कि यज्ञ का सरा से संबंध है या प्राचीन से संबंध है, सरावा ऐसा यज्ञ से, अब इतने में देखेंगे तो यज्ञ के साथ सरा का संबंध है। तस्मात यत्किंचित प्राचीनम अग्निशोमियात, जो भी यज्ञ से पूर्व वाला अग्निशोमी से तेन उपांशुत्वेन चरति, तो दोनों से जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो कुतः कैसे, पूर्व पक्षी ने पूछा, तो सिद्धांत बोले तस्माद इति पदेन व्यवधान, क्योंकि बीच में तस्मात का व्यवधान आ गया है। सिद्धांत क्या कह रहे हैं, यज्ञस्य का सरा के साथ में संबंध है, प्राचीन के साथ में संबंध नहीं है, क्यों, बोले तस्मात का बीच में व्यवधान आ गया है इसलिए उससे नहीं जुड़ेगा ये। तो तस्माद इति पदेन व्यवधानात, आगे कहते हैं अथापि प्राचीनेन संबंध, अगर आप इसको प्राचीन से संबंध मानो भी तो, अभ्युपगम से बोल रहे हैं, एवं न परमा पूर्व प्रयुक्तम, तो भी ये परमा पूर्व प्रयुक्त हो ही नहीं सकता है, क्यों, नहीं यत इति अनेन देशो अभिसंबध्यते, क्योंकि यहां पर ये जो यत है ना, तस्मात यत किंचित, यत किंचित में जो यत है उसके लिए कह रहा है, ये जो यत शब्द है, नहीं यत इति अनेन देशो अभिसंबध्यते, इससे देश का कोई ग्रहण नहीं हो रहा है पूरे का, किम तरही, तो बोले देशगत पदार्थ, देशगत पदार्थ यहां पर संबंधित हो रहे हैं। आगे यदि देश संबंधो अभी, यदि देशो अभी संबद्धेता, अगर आप यत शब्द से देश का संबंध जोड़ोगे तो यत प्राचीनम अग्निशोमियाद इति भवे, तो यहां रचना क्या होनी चाहिए, यत प्राचीनम अग्निशोमियाद, ये यहां पर वाक्य होना चाहिए, जबकि है क्या यत्किंचित, यत्किंचित ये कहा, अगर देश होता तो देश तो एक ही था, तो यत प्राचीनम अग्निशोमियात, ये यहां पर वाक्य रचना होनी चाहिए, लेकिन लिखा क्या है यत किंचित, ये किंचित भी जुड़ा हुआ है उसके कारण से अर्थ बदल गया है। तो इन्होंने कहा कि यत प्राचीनम अग्निशोमियात इति भवेत, ये वचन होना चाहिए था फिर तो, न यत किंचित इति, यत किंचित ये नहीं होना चाहिए, ईशावास्यमिदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, यत्किंच यत जगत्याम जगत ऐसा नहीं है, यत्किंच जगत्याम जगत जो कुछ भी, तो इससे क्या अंतर आ रहा है, तो बोले वीप्सायाम ही एतद् भवति, यत्किंचित कब होता है जब वीप्सा होती है, वीप्सा मतलब बहुतों में से, बहुतों को जब कहना होता है वो वीप्सा आवृत्ति होती है वहां पर, ये इसका जो ग्रहण करते हैं, तो यत्किंच शब्द वीप्सा को बता रहे हैं यहां पर, तो वीप्सायाम ही एतद् भवति, वीप्सा च बहुषु भवति न एकस्मिन्, और वीप्सा हमेशा अनेकों में होती है, एक में होती ही नहीं है। एकश्च देशो बहुश बहवश्च बहवः तत्र पदार्थ, देश तो एक ही है और बहुत सारे पदार्थ हैं, इसलिए यहां पर देश का अर्थ नहीं लिया जा सकता, यहां पर पदार्थ ही लेने चाहिए। तस्मात् पदार्थानाम उपांशुत्वेन संबंधो अल्पविराम न देशस्य न तद्देशस्य इति, इसलिए वहां पदार्थों का ही उपांशुत्व से संबंध है न कि उस देश का। इसमें पूर्व पक्षी पूछता है कथम पुनर्वीप्सा अवगम्यते इति, यहां वीप्सा कैसे पता लग रही है आपको, तो सिद्धांति कहता है यत इत्यनेन लक्ष्यते, यत जो शब्द है इससे यह लक्षित हो रही है वीप्सा, किम इति अज्ञान वचनम, यत किंच में जो किम च है, किम है ये तो अज्ञान का वचन है, तो प्रश्न किया जा रहा है, ज्ञात नहीं है, तो यत शब्द से तो वीप्सा लक्षित हो रही है और किम शब्द से यहां पर यह अज्ञान वचन है, तो विशेषाश्च अज्ञाता ज्ञातुम इष्टः प्रतीयन्ते, जो विशेष अज्ञात है जिनका पता नहीं है ऐसे उनको जातुम इष्टः प्रतीयन्ते, जानने के लिए इच्छित हैं, इच्छुक हैं, इष्ट हैं, हमें चाहे गए हैं, ऐसा यहां पर प्रतीत हो, जो कुछ भी अज्ञात होते हुए भी उनको जानने की इच्छा वहां पर विद्यमान है। बहुषु च सामान्यम विशेषाश्च भवन्ति, और जो सामान्य और विशेष का कथन होता है वो बहुतों में ही होता है, क्योंकि जो अकेला होता है अन्यों को किसी को नहीं देखेंगे तो न तो उसमें सामान्य घटेगा क्योंकि अनेक नहीं है, और विशेषत्व भी नहीं हो सकता क्योंकि अन्यों से तुलना नहीं कर सकते आप, तो सामान्य और विशेष कहां घटेंगे, बहुत्व में ही घटेंगे, वैशेषिक की दृष्टि से भी देख सकते हैं। बहुषु च सामान्यम विशेषाश्च भवन्ति तस्मात् तद्देशाः पदार्थाः वीप्सया लक्ष्यत्वेन, यहां लक्ष्यत्वेन लिखा है इसको लक्ष्यन्ते ये लिख कर दीजिए, तस्मात् तद्देशाः पदार्थाः वीप्सया लक्ष्यन्ते, वहां स्थित जो पदार्थ हैं वो वीप्सा से लक्षित किए जा रहे हैं, ते च उपांशुत्वेन संपद्यन्ते, और वो उपांशुत्व से संबंधित होते हैं इति, पदार्थ ही वहां से गृहित होंगे। इस पर पूर्व पक्षी कह रहे हैं ननु दीक्षणयादिषु अन्यो धर्म उक्ता, बोले आप इसमें ले तो रहे हो लेकिन दीक्षणयादि जो है उसमें तो अन्य ही धर्म कहे गए हैं, अब तक क्या सिद्ध हुआ कि अग्निशोमीय से पहले जितने भी कर्म हैं उनमें उपांशुत्व आएगा, ये हुआ, तो ये सिद्धांति कह रहा है कि वहां तो दूसरे धर्म भी कहे गए हैं, आप सब जगह उपांशुत्व लगा दोगे तो विरोध आ जाएगा, तो कहा ननु दीक्षणयादिषु अपि अन्ये अन्यो धर्म उक्ता, ये वचन पहले आया हुआ है, यावत्या वाचा कामयेत तावत्या दीक्षणीयाम अनुब्रूया, जितनी ऊंचाई से कामना करे दीक्षणी एष्टि में भी उतनी ही ऊंचे से बोले, मंद्रम प्रायणीयाम प्रायणी एष्टि में मंद्र मंद बोले, मंद्रतरम आतिथ्यायाम आतिथ्येष्टि में और भी कम बोले, और उपांशु उपसत्सु इति उपसत में उपांशु बोले, तो यहां पर भेद कर दिया गया, तो दीक्षणी एष्टि के लिए दीक्षणीय में कैसा बोलना चाहिए, ऊंचा जितना बोला है उतना बोले, यानी तो वहां ऊंचा बोलना भी आ जाता है, उपांशुत्व तो नहीं आएगा, तो कथम तत्र उपांशुत्व कर्तुम शक्यम इति, आप उपांशुत्व कर कैसे सकते हो, आपके अभी के सिद्धांत से तो वहां उपांशुत्व आना चाहिए लेकिन ये वहां हो नहीं पाएगा, तो सिद्धांति कह रहा उच्यते स धर्म प्रधानेषु भविष्यति, बोले ये जो धर्म है ना मंद्र मंद्रतर और जितना बोलना है ये प्रधान में होगा, दीक्षिणी एष्टि के प्रधान में होगा, दीक्षिणी एष्टि भी तो एक प्रधान कर्म है, प्रधान के अंदर भी जो एक मुख्य कर्म है और उसमें भी अंग कर्म है, तो स धर्म प्रधानेषु भविष्यति दीक्षणीयादिषु प्रधान शब्दोपबंधत्वात्, क्योंकि दीक्षणीयादि में प्रधान शब्द उपबंध है, जोड़ा गया है वहां पर, उसको प्रधान ही माना गया है। उपांशुत्वम प्रधान वर्जितेषु अंगेषु विवेक्षते, जो उपांशुत्व है वो प्रधान से वर्जित, प्रधान को छोड़ करके जो उसके अंग है वहां पर घटेगा, तो प्रधान दीक्षणीयष्टि को छोड़ के उसके जो अंग है वहां उपांशुत्व आ जाएगा, तो इससे अग्निशोमीय से पहले जितने भी हैं उन सब में उपांशुत्व आ जाएगा। दीक्षिणी एष्टी भी प्रधान भी है, उसके अंग भी हैं, तो जो अंग है वहां उपांशुत्व रहेगा और प्रधान जो है उसमें जैसा बोला है वैसा वैसा धर्म हो जाएगा, तो परस्पर विरोध नहीं आएगा, यानी दोनों वचनों की संगति लग जाएगी। सामान्योपदेशात, क्यों ऐसा करना चाहिए? क्योंकि यहां सामान्य रूप से कथन किया गया है। और इस पूरी चर्चा का प्रयोजन क्या है? तो प्रयोजनम कुंडपाइनामयने, कुंडपाइनामयन में यह वचन है, मांसम अग्निहोत्रम जुवति इत्येवम आदिनी प्राक अग्निशोमियात, ये जो अग्निशोमीय से पहले हैं उन सब में उपांशुत्व, ये अग्निशोमीय से पहले हैं, इत्येवम आदिनी प्राग अग्निशोमियात। पहले तो ये बताया कुंडपाइनामयन में मांसम अग्निहोत्रम जुवति ये अग्निशोमीय से पहले है। अब यहां पर दोनों पक्षों में क्या अंतर आएगा कि एषु उपांशुत्व संबंधो भवति यथा पूर्व पक्ष, पूर्व पक्ष की बात मानेंगे तो यहां पर उपांशुत्व का संबंध हो जाएगा। क्यों? क्योंकि याग से संबंधित होने से, अपूर्व से संबंधित होने से। यथा तरी सिद्धांत न संबंध, और अगर सिद्धांत मानेंगे तो इससे इसमें उपांशुत्व नहीं आएगा, क्योंकि यहां पर पदार्थ भेद हो गया है, पदार्थ के भेद से यहां पर उपांशुत्व नहीं आएगा। तो ये प्रकरण यही समाप्त करते हैं। प्रणोत्तम सभी को सदा ओम शुक्र।